الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنادلي عن تفسيره ya surati al-qamar na leo biidhnillahi yonesha kwa tutaimaliza sura hii aya zilizobakia ni chache mno na mtabaan katika juma lililopita tulisimamia katika aya nambari 49 Allah subhanahu wa ta'ala alikusema inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar hakika sisi yani kila kitu tumekiumba kwa kipimo kwa kiasi maalum na tukaona katika tafsiri ya Ibn Kathir rahimahullah akatoa maelezo ambayo ndio msimamo wa Ahlus Sunnah wal Jamaa kuhusu masala ya qadar wa kustadili na aya hii ambayo tumeisoma katika darasa lililopita na tukaona baadhi ya ahadithi mbalimbali zilizokuja kusherehesha aya hiyo kwa hivyo leo tunaondokea katika aya nambari inofuatia mbele hapo ambayo ni aya nambari 50 tunaondokea leo aya nambari 50 ya sura hii suratul qamar anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama amruna illa wahidatun kalamhil basar wama amruna illa wahidatun kalamhil basar anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba katika kupitisha maamuzi ya mambo yake mara nyingi inakuwa ni amri moja tu na amri hiyo inakuwa kwa haraka sana kiasi ambacho kama utaweza kuweza kupata kipimo cha muda gani wa kupepesa kwa jicho basi ndivyo utekelezaji wa amri Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa kwa kiasi hicho kwa kasi hiyo Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama amruna na hakui kupatikaniwa kwa amri yetu yoyote ile illa wahidatun ila mara moja tu wahidatun mara moja كلمح البصر كلمح البصر ni kama mfano vile kupepesa albasar kwa jicho au waswahili wanasema kufumba na kufumbua, yani jicho huwa lina kope hizi. Sasa namna gani unapofanya, unapofumba na ukafumbua, hii inaitwa kupepesa au kufumba na kufumbua. Kwa hiyo muda huu ambao pap pap pap, pap ndio muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala amri zake zote zinakuwa hivyo, wahidatan kalamhi albasar, inakuwa ni mara moja tu, kama vile kupepesa kwa jicho, kama vile kufumba na kufumbua. Wama amruna, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuwi kupitisha amri letu, yani jambo amri yetu, illa wahidatun, isipokuwa inakuwa ni mara moja kwa haraka sana. Kafu hii ni kafu ya ni adatu tashbihu, yani kama vile lamh, lamh albasar, kupepesa kwa jicho, au tusema kufumba na kufumbua. Wama amruna, na hakui kupitisha amri yetu, jambo lolote ambalo tunalolipitisha, illa wahidatan, jambo hilo tunalipitisha mara moja tu, kalamhi albasar, kama kupepesa kwa jicho au kufumba na kufumbua. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake rahimahullah, ay innama na'muru bishay maratan wahidatan, maana yake ni kwamba sisi tunaliamrisha jambo mara hii moja, kwa maana kwamba haturudii tena kama anavyosema kwamba la nahtaju ila ta'kidi thaniya, hatuhitaji kulirudia tena jambo lile, kulieleza, kulipa amri, kwamba jambo letu tukitaka basi tunaliamrisha maratan wahida, mara moja tu, hakuna kwamba kariniwe tena basi kwa nini halijafanyika. Ni kwamba maamuzi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika amri zake, anasema Ibn Kathir, ni kwamba innama, ama hakika sisi, yani Allah kwa mujibu wa aya hii anasema na'mur bishay maratan wahidatan, tunaliamrisha jambo lolote mara moja tu, la nahtaju ila ta'kidi thaniya, hatuhitaji mkaririo wa mara ya pili, na tukuliamrisha jambo hilo mara moja, fayakunu dhalika alladhi na'mur bihi hasilan mawjudan, jambo lolote ambalo tulilipitishia amri yetu na tukiliamrisha basi mara moja tu, jambo lile linapatikaniwa na linakuweko, hasilan mawjuda, kalamhi albasar, kama mfano vile upepesa kwa jicho, la taakhar tarfata aini, ni kwamba jambo hilo kutokea kwake baada ya kuamrishwa halichelewi hata ule upepesa kwa jicho. Waba ahsan man qala ba'du shuara, katika ubeti ambao mzuri mno waliosema washairi, idha ma arada Allahu amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, Allah akitaka jambo lake basi huliambia tu kuwa, na jambo lile likawa. Kwa hivyo hii ndio inathibitisha katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wama amruna illa wahidatun, na kwa kweli ni kwamba hakui kulipitisha jambo letu, illa wahidat, isipokuwa ni mara moja tu, kalamhi albasar, ni kama vile kupepesa kwa jicho, kalamhi albasar, ni kama vile kufumba na kufumbua kwa jicho, amri zetu zinakuja katika hali kama hiyo. Ama katika upambanuzi wa aya hii utaona kwamba kuna baadhi ya mambo Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea humu ndani ya Qur'an, kwamba ni kweli amri zake zinakuwa kalamhi albasar. Ibn Kathir katika tafsiri yake akaikariri aya hii tunasoma leo nambari 50 katika sura al-Qamar katika maeneo mawili ambayo inasherehewa. Eneo la kwanza ni katika sura an-Nahl aya nambari 77. Katika sura hii Allah subhanahu wa ta'ala akawa anaelezea namna gani hii kalamul basar mfano wa mambo ambayo yatakuwa yatatuka, kama mfano vile utukaji wa siku ya kiyama. katika tafsiri yake Ibn Kathir mujallad wa pili ameelezea aya hii kama ifuatavyo. Anasema ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya nambari 77 ya surati An-Nahl ya kwamba afwan aya nambari 77 wama amru as-sa'ati illa kalamhil basar au huwa aqrab. Na tukio la kiyama ni kwamba halitakuwa isipokuwa kama vile kalamhil basar, yani kama kupepesa kwa jicho, au huwa aqrab, au chini ya hapo, yani hicho kiyama kutokea kwake basi kitakuwa kalamhil basar, ni kama kufumba na kufumbua, au inawezekana Allah anasema au huwa aqrab ikawa chini ya spidi au muda wa kufumba na kufumbua jicho. Anasema Ibn Kathir ya kwamba ai fayakunu ma yuridu, basi yanakuwa yale ambayo anayatakayo Allah, katarfu alaini, yani kama mfano vile kupepesa kwa jicho. Na hali hii basi vile vile Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika surati Luqman aya nambari 28 wama khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida, na hakukuwa kuumbwa kwenu na kufufuliwa, yani kufufuliwa kwenu siku ya kiyama ni kama nafsi moja, yani kama Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa siku ya kiyama ameifufua mtu mmoja, kumbe amewafufua watu mamilioni na mamilioni katika tangu enzi hizo za Nabii Nuhu, Nabii Adam mpaka mwisho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini watu wote hao watafufuliwa katika tukio zima hilo ka nafsin wahid, yani kama mfano vile nafsi moja, kuonesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mambo yake yote anatolea amri, basi naam jambo hilo linakuwa utekelezaji wake jinsi spidi yake na muda wake ni wa haraka mno, kalamhil basar, kama kupepesa kwa jicho au kufumba na kufumbua. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wama amruna illa wahidatun, na hakui kupitisha kwa jambo letu ila ni mara moja, kalamhi basar, kama kupepesa kwa jicho au kama mfano jambo la kufumba na kufumbua. Naam, katika aya inayofuatia aya nambari 51 katika sura hii surati al-Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala anasema walaqad ahlakna ashya'akum fahal min mudakkir, na kwa hakika tumeshawaangamiza, walaqad ahlakna, tumekishawaangamiza ashya'akum, yani watu ambao ni mfano kama nyinyi waliopita kabla yenu. Ashya'akum ameandika Ibn Kathir, yani amthalakum wa salafakum, ni wale watu tulioangamiza ni wengine kama nyinyi waliopita kabla yenu, minal umami sabiqa, katika nyumati zilizopita, hawa tumeshawaangamiza. Walakad ahlakna, na bila shaka tumeshawaangamiza ashya'akum, watu wengine ambao wana mfano kama nyinyi, walokadhibisha mitume wakakadhibisha yani aya za Allah subhanahu wa ta'ala, tumewaangamiza. Amthalakum ashya'akum, yani kama nyinyi mlivyo mnavyopinga aya za Allah, basi naam kuna watu nyuma walipinga mitume na tukawaangamiza. Walakad ahlakna, shaka tumeshawaangamizia mbalini, ashya'akum, wengine mfano wenu nyinyi, ashya'akum yani ashya'akum yani amthalakum kama qala Ibn Kathir rahimahullahu katika tafsiri yake. Walakad ahlakna, na kwa hakika tumeshawaangamiza ashya'akum, wengine mfano kama nyinyi waliokadhibisha, yani minal umami sabiqa almukadhibina birrusul, katika nyumati zilizopita wale wale wa ambao walikadhibisha mitume tumewaangamiza. Kwa hivyo na nyinyi Makureshi wa Makka, makafiri wa shirikina wa Makka, tutakuangamizeni kwa sababu mfano wenu. Mbona tushapita nyuma huko watu wameshaangamizwa? Walakad ahlakna, na bila shaka tumeshawaangamiza ashya'akum, watu wengine ambao kama nyinyi waliokadhibisha mitume huko. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, fahal min mudhakir, ye yuko anayekumbuka. Fahal min mudhakir, ye yuko anayekumbuka. Kwa maana akapata mawaidha katika wale ambao walioangamizwa nyuma. Ay, anasema Ibn Kathir, fahal man mutaawidh, ye yuko yule ambaye anawaidhika. Bima akhadha Allah, kwa yale Allah aliwafedhehesha. Ulaika, hao waliopita. Waqaddara lahum min al-adhab, na akawakadiria adhabu. Ye yuko ambaye anawaidhika, anapata hofu. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wameangamizwa. Kwa hiyo mtu akawa anakumbuka wale walioangamizwa adhabu zao. Ye yuko ambaye, fahal min mudhakir, kuonekana kwamba hizi stories zinazotolewa katika Qur'an, visa hivi, alafu baadaye yaambiwa kwamba wameangamizwa, kuonekana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatutaka sisi tukumbuke kwamba fulani waliangamizwa, fulani waliadhibiwa, fulani walifanya hivi. Nafikiri aya hii, sura hii, kama utakuwa pamoja nami, sehemu zote za mwisho hizi zinaelezwa watu kama hao. Mfano, kadhabat qaumu Lut bin nudhur, inna arsalna alayhim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahar. Namna gani watu wa Lut walivyoangamizwa kutokana na matendo yao machafu yale watu. Sasa hizi adhabu walizopewa ilikuwa watu wakae watanabah kwamba do, kumbe kuna adhabu, watu wameadhibiwa. Fahal min mudhakkir, yuko anayekumbuka akawaidhika katika masala mbalimbali ya watu walioadhibiwa katika ulimwengu. Watu wengi ambao walikuwa ni madhalim na wakawa wamepata adhabu hapa duniani, wamekufa katika vifo vya adhabu hasa, kwa kweli ikiwa utavizingatia vifo vyao na adhabu zao na hilaki zao, utapata mawaidha. Naam, ukianzia visa ndani ya Qur'ani, Firauni, watu wa Luthi, kama tulivyosoma watu wa Nabii Saleh na wengineo na wengineo na wengineo na wengineo. Walakad ahlakna ashya'ab, na bila shaka tumekwisha angamiza ashya'akum, watu wengine kama mfano wenu nyinyi. Fahal min mudhakkir, ye yuko ambaye anakumbuka, anawaidhika kwa maneno hayo. Aya inayofuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur, na kila jambo fa'aluhu, walioyatenda hao jumati zilizopita, fi zubur, kwa maana mambo hayo yamo katika madaftari. Zubur kwa maana vitabu vile ambavyo vimeandika matendo yao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu shay'in, na jambo fa'aluhu, walolitenda, walolifanya katika nyuma zilizopita, fi zubur, yameandikwa katika madaftari, katika vitabu, kama alivyoandika Ibn Kathir katika tafsiri yake. Anasema kwamba mambo hayo aliyofanya nyumati zilizopita, maktubun alayhi fil kutub allati bi aidi al malaikati alayhi salam, mambo yao maktubun, yameandikwa wapi? Yameandikwa katika al kutub, katika vitabu ambavyo malaika wamevihifadhi vitabu hivyo. Kwa hiyo az-zubur huna bimaana vile vitabu ambavyo ndivyo wameandikiwa wale watu, wale matendo waliofanya. Zuburi ya hapa sio yani zuburi ya kitabu cha samawia, yani zuburi ya hapa ilikusudiwa ni vile vitabu vilivyokuwa vimerekodi matendo yao yale. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa kullu shay'in, na kila jambo, fa'aluhu, walolitenda hao nyumati zilizopita, fi zubur, yani maktubun, yameandikwa mambo yao katika vitabu ambavyo vitabu hivyo taban vimekuwa vimehifadhiwa, na siku ya kiyama vitatoka kwa ajili ya kuleta ushahidi. Wa kullu shay'in, na kila jambo, fa'aluhu, walolitenda watu wabaya hao wa nyuma, fi zubur, ya maana yamo katika madaftari, yameandikwa katika vitabu, maktubun alayhi fil kutub, kama kala Ibn Kathir fi tafsiri. Wa kulli shay'in, na kila jambo fa'aluhu, walolifanya watu hao wa zamani waovu, fi zuburi, yani yamo katika madaftari, yameandikwa katika vitabu, iwe siku ya kiyama ni ushahidi mbele yao. Na vile vile katika aya inafuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa kullu saghiri wa kabiri, na kila ambacho ni kidogo, wa kabiri na kikubwa, mustatar, mustatar kwa maana kimeandikwa, mustatar kimeandikwa. Mfano Allah anasema nun wal qalam wama yasturun, kwa jambo lolote dogo na kubwa, mustatar, naam, imeandikwa kila kitu kikubwa na kidogo. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa kullu saghirin, na kila kidogo, wa kabirin, na kila kikubwa, mustatar, kimeandikwa, kimeandikwa. Hakuna suala kwamba kuna vitu vinakuwa haviti vina pita patupu, hapana. Wa kullu saghiri, na kila kidogo, wa kabiri, na kila kikubwa, vyote hivyo mustatar. Anasema Ibn Kathir, ai min a'malihim, katika matendo yao, kila tendo dogo na kila tendo kubwa, min a'malihim, katika matendo yao, mustatar, ay majmu'un alayhim wa mustatar fi sahaifihim, ni kwamba vimeandikwa katika madaftari yao. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi, kila mwanadamu amelazimishiwa katika shingo lake ndege, yani daftari. Wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura, siku ya kiyama atatolewa kitabu chake, atakikuta kimefunguliwa. Iqra kitabak kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba. Kwa hiyo kila kitu ikiwa kidogo au kikubwa, mustatar, mustatar, kimeandikwa, kimeandikwa, kimeandikwa. Wa kullu saghirin, na kila kidogo, wa kabiri, na kikubwa, vitu vyote hivi mustatar, bimaana imeandikwa katika daftari. Ibn Kathir rahimahullah katika kusherehea aya hii, kipande hiki kidogo hichi, wa kullu saghirin wa kabiri mustatar, anasema kwamba aya hii inafanana kabisa na aya nambari 48 na 49 katika surati al-Kahf, pale Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجد ما عامل حاضرا ولا يظلم ربك احدا. Katika aya hizi Ibn Kathir amejaribu kuelezea ili upate kufahamu ya kwamba mambo yote ambayo mtu anayatenda yanakuwa yanaandikwa, ikiwa mambo hayo ni madogo au mambo hayo yatakuwa ni makubwa. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surah Bani Surat al-Kahf aya nambari 48 na 49, wawudhi alkitab fatara almujrimina mushfiqina mima fihi wayakuluna ya wailatana ma lihadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wawajadu ma amilu hadira wala yathlimu rabbuka ahada. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wawudhi alkitab ay kitabu al-a'mal, vitaletwa vitabu vya matendo, alladhi, ambao ndani ya kitabu hiko fihi, ndani yake kutakuwa na, Ibn Kathir anasema aljalil walhaqir walfatil wakitmir wassaghir walkabir, mambo sita haya ambayo matendo yatakuwa yote yameandikwa katika mfumo, yani katika ile hali ya matendo yenyewe. Ibn Kathir anasema hivi, vitabu vitakavyoletwa siku ya kiyama, basi vitakuwa vimeandika amali, matendo ya mja, na matendo hayo yawe yoyote yani vyovyote yawayo. Ikiwa mfano anasema Ibn Kathir aljalil matendo ambayo ni makubwa makubwa, yani kitu ambacho jalla jalla, yani ukifanya kitu cha chomoza na kinakuwa kikubwa, watu wote waona kwamba lile dhambi, lile jambo la khairi. Na vile vile yatakuwa yameoridhishwa mambo mengine yaliokuwa al-haqir. Al-haqir yani ni mambo ambayo yaonekana ni dhaifu madogo, yani hayana thamani, lakini yataandikwa katika kitabu kile, kwamba mtu ataona labda kuondosha uchafu, takataka, venye kuudhi njiani, ni jambo dogo haqir, lakini hili ya pia laandikwa na utalikuta siku ya kiyama, jambo dogo tu. Kwa hiyo yanaandikwa wale makubwa makubwa, na yanaandikwa wale ambayo watu wanaona madogo na wanadharau, yote yanaandikwa. Na vile vile anasema Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake, katika vitabu hivyo kutakuwa na yale mambo ambayo yameandikwa ni yale yalokuwa ni al-fatil. Al-fatil nini al-fatil? Al-fatil anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, wala yudhlamuna fatila, siku ya kiyama watu hawatadhulumiwa hata fatil. Fatil ukichukua koko ya tende, tende na maajabu makubwa kabisa, kisha ile, yani kwa maana ushaila tende, sasa ichukue ile koko, katikati kuna tundu ndogo, hii kitu chengine sasa. Lakini kitu kinachozungumziwa fatil ni ule uzi mwembamba ambao uko katika katikati ya ile koko ya tende, kuna mpasuko pale. Sasa kuna kijiuzi chembamba, uzi ule ni uzi ambao ndio unaitwa fatil. Kwa hivyo Allah anasema kwamba wala yudhlamuna fatila, yani siku ya kiyama watu hatodhulumiwa hata ile jambo ambalo lizito na ukubwa wa kijiuzi kile ambacho kiko katika ule mpasuko wa katikati ya koko atende. Kwa hivyo Ibn Kathir anasema katika vitu ambavyo utavikuta siku ya kiyama katika kitabu chako ni hata hicho kitu ambacho kilichokuwa chenye uzito na ukubwa wa fatil. Na vile vile walqitmir, alqitmir tende hiyo hiyo, ina maajabu makubwa tende, koko ile kunakuwa kuna lea au kunakuwa kuna kijigozi, kunakuwa kuna ile hali ya utando mwembamba umezunguka koko atende. Sasa ile inaitwa kitmir, kama Allah alivyosema katika Qur'an, walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir, wale mnaoabudu badala ya Allah masanamu na vitu vingine hawamiliki hata ule ugozi unozunguka koko atende. Sasa ugozi ule wewe hemu jaribu kuchukua alafu upeleka kwa sonara au yoyote yule ambaye atapima, hebu anambie nipimie uzito, una uzito gani ugozi huu atende. Sasa jambo lolote ambalo tulikuwa na uzito huo, basi utalikuta katika kitabu chako. Ndio hii ina maana ya kwamba wa kulla saghirin wa kabirin, kwamba kitu chochote kilichokuwa kidogo na kikubwa. Anasema Ibn Kathir katika aya hizi tunazisoma katika Suratul Kahfi namba 44 na 49, anasema vile vile was-saghir wal-kabir fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi, basi utawaona watu waovu siku hiyo wanaogopa yale yaliyomo ndani ya madaftari yao, mushfiqina, ahisi kwamba mtu mle ndani mna majanga matupu. Kwa hivyo atakusoma anajikwepa kwepa hivi, kwa sababu anajua mimi mwana nilifanya mambo mengi mabaya. Kwa hivyo mushfiqina mimma fihi, yale yaliyokuwemo ndani yao wanayaogopa kutokana na majidhambi yao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wayakulun, na watasema siku hiyo, ya wailatana, ay ya hasaratana, hasara yetu sisi, mali hadha alkitab, daftari hili lina nini, la yughadiru saghiratan wala kabiratan, halikuacha jambo lolote kubwa wala dogo, illa ahsaha, isipokuwa imelihifadhi, ay لا يترك ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا عملا وإن صغر إلا أحصاها أي ضبطها وحفظها. نقوم دفتر هيلي هالكواجة كوريكودي يمبولو لوتي ذنبي كوبا ذنبي دوكما يوتي مريكودي. أنا سيما الله سبحانه وتعالى أنا ماليزيا نقوم ووجدوا ما عاملوا حاضرا na watayakuta siku hiyo yale yote waliyotenda yako wazi kabisa, min khairin wa sharrin, ikiwa ni khairi au shari. Au katika sura nyingine alikusema yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara, siku ambayo kila nafsi itayakuta yale mambo yake ya khairi yamekuwa katika hali ambayo yameorodheshwa katika hali hiyo. Anasema Ibn Kathir يعني كانت آية نمالزية ولا يظلم ربك أحدا آية نمبر 48 كانت كسرة الكافي نم لواكو سيكو هيو حتى مظلوم يوت نم هاي لكوا نمائلزو أمبايو ينفشرهش آية نكوندنايو كانت كسرة القمر وكل شيء وكل صغير وكبير نكلا كتو كدوغو نككوبوا basi kitu hicho ni mustatar, kwa maana kimeandikwa katika daftari na watakuwa watu wataorodheshewa siku ya kiyama katika hayo. Na Ibn Kathir vile vile katika kusherehesha aya hii akaandika hadithi ya bibi ya mama Aisha Allah anha, hadithi ambayo ameisahihisha al-muhaddith الألامه الألباني رحمه الله كتك سلسلة الصحيحة حديث نمبر 513 كتك مجلد بيلي. نعم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أليكم تومي صلى الله عليه وسلم وكسيما يا عائشة ايوه عائشة إياك يعني هيلي لتأمكلك لتحذير كتحذريشة إياك تحذاري نانيني نا ومحقرات الذنوب نا مذنبي مدوغو يعني أسيو كذراو ذنبي مدوغو محقرات الذنوب أو كتكباتي رواية محقرات الأعمال. أنا سيما أكسيما متومي صلى الله عليه وسلم فإن لها من الله طالبا كواني حقيقة إذا ذنبي ndogo ndogo الله أتكويا كزيسابو زيتكوا يعني وكفانيا ذنبي ndogo ndogo ndogo مشي نكوا ذنبي كبوا وسيو كذراو كونا كوما ذنبي هي ndogo tu كونا وبايا غاني كونا تتزو غاني كويو وكل صغير نكلا كلي أمباتو كلي تكوا دي كدوغو كتو كدوغو وكبير نكيكوبوا مستطر بس كمياليكوا وما نكتكوا كتكهالي أبايو كيكو ما كتك دفتاره لبالو. أكسيما الله سبحانه وتعالى كتك آية إنفواتية أبايوني آية موجة قبل يكما ليزة سورة هي إن المتقين حقيقة وشموه في جنات وتكوا كتكما بستان تكوا كتك بيبو wanahari na watakuwa katika mito ambayo tushaeleza huko nyuma katika surati Muhammad, mito ya Leban, mito ya Asal, mito ya maji ambayo yalikuwa hayabadiliki. Kwa hiyo watakuwa katika mabustani, fi jannati wanahar, na katika mito hiyo ambayo kama ambavyo ilivyotafsiriwa katika baadhi ya sura mbalimbali. Innal muttaqin, ama hakika wamchao mula wao, fi jannati, watakuwa katika mabustani, yani pepo hizo sasa, wanahari, katika mito ya asali, mito ya maziwa, mito ya maji, mito ya ulevi. Almuhim, watakuwa katika starehe kinyume na wale ambao watu waovu, kama alivyosema Ibn Kathiri, ai biaksi ni kinyume mal ashqiya wale waovu, fihi min ad-dalali was-su'ri, katika watu ambao walikuwa katika upotevu na ukichaa, hawa watakuwa finnari, katika moto, ala ujuhihim, wakikokotwa kifudifudi. Ama wacha Mungu, wao innal muttaqin, hakika wacha Mungu fi jannati, watakuwa katika mabustani, wa nahar, na watakuwa katika mito hiyo. Fi maq'adi sidiqin, katika makao. Maq'ad yani makao, tukisema makao tukusudia kwa maana ni maeneo ambayo tuchukulie duniani kwamba mtu bwana makao yake, mfalme wa nchi hii makao yake sehemu fulani, rais wa nchi makao, yani makao ya rais, makao ya waziri mkuu, makao ya mfalme, yani ni maeneo ambayo yanakuwa ni special, si maeneo kama mengine tofauti. Kwa hivyo ndio maana Allah akasema fi maq'adi, maq'adi mat, katika makao sidiq, makao ambayo yalikuwa ni mazuri yenye heshima na taadhima. Fi maq'adi sidiq, katika makao mazuri yenye heshima. Makao haya amefasiri bin kathiri katika tafsiri yake, ay fi dari karamati Allah, katika makao yenye heshima ya, yani yale makao ya heshima ya Allah, wa ridhwani, na radhi zake, wa fadlihi, na fadhila zake, wa imtinanihi, na neema zake, wa ihsanihi, na ihsani zake. Makao hayo ya Allah, maq'adi sidiqin, ni makao ambayo mazuri yenye radhi za Allah, yenye ihsan, na yenye kila aina ya jambo ambalo lilikuwa la furaha la mtu kwenda kukaa katika eneo hilo na fadhila zake. Fi maq'adi sidiqin, katika makao yalikuwa mazuri ya Allah yenye heshima kubwa kabisa kabisa. Inda malikin muqtadir, makao hayo ni makao ya malikin, bimaana ya mfalme, muqtadir, mwenye uweza. Inda malikin, makao hayo ambayo tunasema maq'adi sidiqin, makao mazuri yenye heshima ya nani? Inda malikin, yani makao ya mfalme, muqtadir, mwenye uweza, yani Allah subhanahu wa ta'ala, ay inda al-malik al-azim al-khaliq li-ashya'i kullaha. Anasema bil kathir, ni makao hayo ya mfalme mtukufu, yani Allah ambaye ndiyo muumba wa kila kitu. Wa huwa muqtadir ala ma yasha'u bima yatlubuna wa yuridun, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mwenye uweza kwa yale ambayo watu viumbe wanayataka, na yale watu, yani viumbe ambao watakuwa kihitajia. Innal muttaqin, ama hakika wacha Mungu, fi jannatin, watakuwa katika mabustani, wa nahar, na mito, fi maq'adi, katika makao sidiqin mazuri, inda malikin, makao ya mfalme muqtadiri, mwenye uweza. Innal muttaqin, ama hakika wacha Mungu, fi jannatin wa nahar, watakuwa katika mabustani na mito, fi maq'adi sidiqin, katika makao mazuri, inda malikin, makao ya mfalme muqtadiri, mwenye uweza, yani Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, mpaka hapa itakuwa tumemaliza sura hii, yani suratul qamar, na sura inofuatia ni suratul rahman, ambayo taban ni sura vile vile ina umuhimu wake. Lakini kabla hatujaingia katika sura hii, naona kuna mambo mawili, kuna jambo moja ambalo tutalielezea kama ni ziada ya tafsiri ya aya wa kullu saghirin wa kabiri, tutatolea maelezo ya ziada. Lakini kabla hapo, kuna ukiangalia sura hii na surati Rahman, hawa watu ambao wanaitwa watu wa tajwidi, watu wa tajwidi, wale ambao wanasoma Qur'an kinyume na vile ambavyo ilivyoteremshwa, wanasoma Qur'an kinyume na alivyosoma Mtume sallallahu alayhi wasallam na alivyosoma maswahaba zake, Allah anasema warattilil qur'ana tartila, lakini watu wa tajwid wanaisoma Qur'ani katika mfumo ambao yaonekana dhahiri hauko sawa. Mfano, mtu asoma tajwidi utamuona akunja uso, na tumesoma kunyuma walakad yasadna alqur'ana lidhikr, sasa akunja uso hasa mishipa inamtoka. Sasa hapa kuna sura hizi mbili, kama utafuatilia usomaji tajwidi wanajaribu kutia mbwembwe sana kuziunganisha aya hii ya mwisho suratul kamer na wanaunganisha na aya ya mwanzo suratul rahman. Kama mtu atakuwa anasikiliza sikiliza, mimi sisikilizi zamani, nimeacha, utasikia wenyewe wanasema hivi, najaribu kuwaigiza, kwa maana hakuna usomaji huo. Wanasema innal muttaqina fi jannatin wa nahr. Awa fanyeni haya, sikiliza sasa. Fi maqadi sidqin inda malikin muqtadirin rahman wa'allama al-Qur'an. Jamani, nini mpaka mtu tena anze? Watu watajidi wanapenda sana sura hizi mbili kuziunganisha. Hii inaitwa kachumbar, kachumbar. Naam, jambo ambalo tutamalizia nalo katika aya hii wa kullu saghirin wa kabirin ni kuhusu namna gani kwamba kila jambo dogo na kubwa, jambo hili linahifadhiwa. Sasa katika sharh sunna ya al-Imam al-Bahari rahimahullah, tulikuwa tumepita mapito ambayo yafanana kidogo na maelezo ya aya hii ambayo tumeimaliza leo katika suratul qamar. Yako mwanzo mwanzo maelezo haya kwa wale ambao wanafunzi labda wapya hawawezi kukumbuka. Anasema al-Imam al-Bahari rahimahullah, wahdhar sighara al-muhaddathat min al-umur fa inna sighara al-bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Anasema jihadhari na bid'ah ambazo ndogo ndogo, mambo mapya yanozuka katika dini yanakuwa madogo madogo madogo madogo madogo, kwa sababu haya baadaye yanakuwa sasa makubwa. Yani kwamba bid'ah zimeanza hivi hivi kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo kidogo mpaka baadaye zikawa kubwa, bid'ah kubwa. Akasema Sheikh Fawzan, anasema la tatasahalu bi shay'in min al-bid'ah walau kana saghira, usije ukadharau lolote katika bid'ah, hata kama itakuwa bidaa hiyo ndogo ukasema kwani si bidaa hii ndogo tu, kwani kuna ubaya gani? Ndio ile kwamba wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, kwamba ikiwa jambo dogo au kubwa linaandikwa, kwa hivyo hata bidaa nayo mtu asiye akasema kwamba bidaa hii ni ndogo, fa innahu yakburu. Anasema Sheikh Fawzan, bidaa ndogo mbona baadaye itakuwa kubwa hiyo? Wayundhafu ila ghairu, na itaengezeka itaengezeka. Wa hadha min mafasid albidah, na hii ni katika maharibiko ya ambayo yanatokana na bidah. Liannahu idhan fataha babu albidah zadat, endapo itapofunguliwa mlango wa bidah mdogo hivi, si mdogo, basi naam, basi mwisho itabidi ufunguliwe mlango mzima. Kidogo tu ukiruhusu bidah ndogo tu ndogo tu, basi baadaye ukajikuta kwamba tayari umefungua mlango mzima, inakuwa mabida ya matupu. Na hali hiyo ulisema kwani kuna ubaya gani? Ndio bida, lakini hii ndogo tu, si tunamsifu mtume tu. Sasa hii baadaye ni kwamba inakuwa ni kubwa kabisa. Anasema Sheikh Fawzan ya kwamba wayuqalu fala yutasahal fiha, usije ukadharau katika suala bida, na pakasemwa hadhihi bid'atun sa'a wala tadhurru, hii ni bid'a ndogo wala haidhuru. Albid'a, anasema Sheikh Fawzan, bid'a mithlu aljamra, ni kama mfano vile kaa la moto. Ni kama mfano vile moto. Na ukiangalia, walau kanat sakiratan, fahiya takburu hatta tuhrikal baiti. Ikiwa moto mdogo, mdogo kabisa, ukasema, ah, ibana hizo cheche, achia neno, hazina neno. Basi cheche zile zinakuwa, zinakuwa, mpaka moto na kuwa mkubwa unaunguza nyumba na unleta nini? Hasara. Kwa nini? Kwa sababu ilianza cheche tundogo. Sasa na uzushi nao, hakuna ruksa ya mtu kusema kwamba, ah, hichi ni kitu kidogo tu, kitakuwa uzushi ule, na baadaye utakuwa ni uzushi mkubwa kabisa. Na Sheikh Fauzan akamkariri mmoja katika watu ambao walikuwa wana yani watu wa mashairi, wa mu'zamu nari min mustasghari sharari. Huu ni ushairi ambao umeanza, kullu alhawadith mabda'uha min an-nadhar. Ukija katika mlango wa masala ya ghadd al-basar, mambo tusema ile sadd al-tari'a, kuzuia watu wasifike katika zina, basi moja ni kuinamisha macho chini. Sasa ukija katika maelezo namna gani ya kuinamisha macho chini usiangalie, ndio unakuja ubeti huu. Maulama wameelezea, wanasema kullu alhawarith mabda'uha min an-nadhar, matukio mengi kabisa, basi mwanzo wake kutokana na kuangalia. Fa mu'zamun nar, moto mkubwa, min mustasghari sharari, unatokana na cheche, spark ndogo tu. Kwa hiyo bida ukiziona kwamba hii ndogo, mwisho unakuwa ni jitu la bida kubwa kabisa. Kwa nini? Kwa sababu ulianza kidogo. Hali hii inafahamisha kwamba watu wasidharau vitu vidogo, akaona kwamba bida hii ni ndogo. Fala yatahauna biha bal yasuddu babul bida nihaiyan. Sheikh Fauzan anasema kwamba mtu azuie mlango wa bida au funge mlango wa bida. Na ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, iyakum wa muhdathati al-umur, iyakum bimaana at-tahdhir min muhaddathati al-bid'a mutlaqan, sawa'an kanat muhdathatin saghira au muhdathatin kabira. Ni jambo lolote ambalo tulikuwa la bid'a, ikiwa ni dogo au ni kubwa, basi naam, nahitajia watu waliziwie, wasije wakarudi nyuma wakaona kwamba bid'a hii ni ndogo, hakuna tatizo lolote. Katika bida hakuna udogo, bali kila kitu ambacho kilichokuwa ni kipe katika dini, basi kinakuwa katika hali ambayo ya uovu. Hii ilikuwa ni maelezo tu ya kutaka kuwafahamisha kwamba kullu saghirin wa kabirin mustatar, kila jambo au kila kitu kikubwa na kidogo kimeandikwa, basi vile vile watu wasije wakadharau bida wakaziona kwamba bida hizi ni ndogo, hazina madhara yoyote. Naam, tunatia nanga katika tafsiri hii ya suratul Qamar. Juma lijalo inshallah biidhnillah ta'ala tutaondokea katika sura inayofuatia ambayo ni surat Ar-Rahman. Tutaanzia